dilbesteyim fermanına, kapında köleyim yar. Haber gönder, mesud eyle, yolunda öleyim yar. Haber gönder, mesud eyle, yolunda öleyim. Diyarına ruhsarın göreyim yar. Köprü kurup diyarına ruhsarın göreyim. Canımı vereyim ya. Güller gönder, bir gülümse, canımı vereyim ya. Dert içreyim, dermanım ol, sonunda güleyim ya. Güller gönder, bir gülümse, canımı vereyim ya. Güller gönder, bir gülümse, canımı vereyim ya. İsyan yar gözlerime, Leyli gibi simsiyah. İsyan yar gözlerime, Leyli simsiyah. Köprü kurup diyarına ruhsarın göreyim yar. Köprü kurup diyarına ruhsarın göreyim yar.